जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना, देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना, याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। कैसे भुलाऊं वो सारी बातें, वो मीठी रातें, वो मुलाकातें, जिए तो जिए कैसे के, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है, गाओ ना। Oh, oh, oh. किया था, कहीं कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? जहां से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। नादान थी जो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया। बना के उसी ने उजाड़ा मेरा आशिया। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। अरमा बुझे है सपने धुआं है, मर मर के हम तो जिंदा यहां है। बेखुदी में हम खो गए फिर जुदा तुझसे हो गए। चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। रहते हो तुम, रहते हो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रास्ते भी खो गए आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए चाहतों की बेबसी दूरियों के गम मिले बेकरारियां मिले चैन यार कम मिले बेकरार नहीं करना ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना जी इश्क में कोई दिल को तोड़ दे, बीच राह में सनम तेरा साथ छोड़ दे। लब पे दिल की बात है आई, मैं कैसे खामोश रहूं। धड़कन कहती है जो मुझसे, कैसे तुझसे वो बात कहूं। सितम वादा तोड़ू ना सनम, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। सनम चाहे कोई हो सितम साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला रब्बा ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा खुदकुशी ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा हमसे दिल लगाया क्यों हम तुमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों? Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, away, away, away? हो मिलती थी नजरें जब भी नजर से, उठते थे शोले जैसे जिगर से, सांसों से निकला जैसे धुआं सा, बनता था मुझसे जीते न मरते। आग क्यों लगाई जब बुझाए बिन छोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों? जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, away, away, away? करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। हो जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो पागल पल पल रोता है बिन तेरे ना जागे ना सोता है अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे ना जोर दिल पे चले हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे जाने हम ये प्यार क्या है दर्दे जिगर मुश्किल बड़ा है सुनता नहीं कहना कोई भी दिल पे खबर जिद पे अड़ा है समझाऊं कैसे इसे जाने जा हारे हारे हम तो दिल से हारे जब से टूट गया दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं जाम का है सहारा वरना क्या है हमारा जाम का है सहारा वरना क्या है हमारा ये दवा जो पीते हम भला कैसे जीते। देख मुड़ के जहां है वहां बेबसी बेखुदी बन गई अब मेरी जिंदगी। साथ तेरा छूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.